इंसाफ होगा। ये खून हरगिज नहीं माफ होगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। दूध का कर्ज चुकाना, दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। दूध का कर्ज चुकाना, दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना। We'll be right back.